599, taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 18 grudnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na tajnym spotkaniu NATO była mowa o wzmocnieniu sił sojuszu w Bułgarii i Rumunii, donosi o tym niemiecka prasa. Granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowały przekroczyć 32 osoby, informuje o tym Straż Graniczna, podsumowując to, co działo się wczoraj. Na Syberii przed świętami spotkała się polska wspólnota. W związku z ruchami rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą, naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie, generał Todd Walters, zaproponował wzmocnienie sił na wschodniej granicy sojuszu. W Rumunii i Bułgarii, poinformował o tym Der Spiegel. Według informacji gazety generał Walters mówił o tym podczas tajnej wideokonferencji z udziałem dowódców wojsk krajów partnerskich. W związku z tym NATO miałoby utworzyć własne kontyngenty liczące co najmniej 1,5 tysiąca żołnierzy w Bułgarii i w Rumunii. Nowe oddziały mogłyby dać do zrozumienia, że NATO nie przygląda się bezczynnie, gdy rosyjski prezydent rozmieszcza prawie 100 tysięcy żołnierzy z ciężkim sprzętem i nowoczesnymi systemami rakietowymi w środku Europy, zauważa Der Spiegel. Oficjalnie NATO nie chciało potwierdzić tych informacji. Der Spiegel zauważa, że mieszkańcy Europy Wschodniej z zadowoleniem przyjęliby pomysł Waltersa, ale inne narody, w tym Niemcy, byłyby niechętne. Minionej doby granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowały przekroczyć 32 osoby. Wydano 15 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, poinformowała, że w nocy na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa migrantów forsowała granicę. 32 osoby w jednej grupie forsowały granicę. To było również rzucanie kamieniami funkcjonariuszy i żołnierzy polskich, oślepianie laserami. Wszystko odbywało się oczywiście pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby przekroczyły linię granicy, zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. A na odcinkach ochranianych przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku i w Narewce stwierdzaliśmy kilkukrotne uszkodzenia koncertiny, więc prawdopodobnie było to przygotowanie do próby nielegalnego przekroczenia granicy. W tym miesiącu Straż Graniczna odnotowała niemal 1200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku roku ponad 39 tysięcy. W połowie stycznia za oceanem będzie głosowanie na temat sankcji na Nord Stream 2. Senat USA zgodził się na 30 ambasadorów zaproponowanych przez prezydenta Joe Bidena. Warunkiem republikanów na zgodę było przeprowadzenie głosowania w sprawie sankcji przed 14 stycznia. Wśród zatwierdzonych nominacji znalazł się m.in. Mark Brzeziński, który będzie ambasadorem w Polsce. W Wierszynie na Syberii śpiewano dzisiaj polskie kolędy i smakowano tradycyjnych potraw wigilijnych. Na spotkaniu ze wspólnotą polonijną był m.in. ambasador w Moskwie Krzysztof Krajewski. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Polacy z Wierszyny przyjęli gości w kościele, gdzie zaprezentowano jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z miejscowej szkoły. Przedstawienie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu polonijnego z Krasnojarska. Następnie wszyscy wspólnie spożyli kolację, na którą złożyły się tradycyjne polskie potrawy wigilijne. Odjeżdżając z Wierszyny, ambasador Krzysztof Krajewski zapewnił, że rodacy w Polsce pamiętają o mieszkańcach Syberii i są dumni, że udało im się zachować polskie tradycje i język przodków. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za gościnę, za bardzo miłą atmosferę świąteczną, taką polską. W niedzielę w Irkucku odbędzie się przedświąteczne spotkanie, na które konsul generalny Krzysztof Świderek zaprosił przedstawicieli organizacji polonijnych działających na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W nadleśnictwie Knyszyn można samodzielnie wybrać świąteczne drzewko i je ściąć. Akcja Choinkobranie ma zachęcić do kupowania żywych, a nie plastikowych drzewek. No to najładniej wygląda i pachnie, i nie tradycja, a nie sztuczna. Tutaj jestem z wnukami właśnie, piłowali, bardzo im się to podobało i to jest właśnie najprzyjemniejsze. Bo pachnie, zawsze było żywo i będzie żywo. Taka tradycja z domu wyniesiona i chcemy pielęgnować tą piękną tradycję, czym jest żywe drzewko. I okręcać powoli. Jeśli wybierzemy choinkę naturalną, mamy kontakt z naturą. Jest to choinka odnawialna. Zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Knyszyn, Maciej Dawidziuk. Zawsze później możemy z tą choinką coś zrobić, przeznaczyć na kompost. Jeszcze jutro od 9 do 14 choinkę można ściąć i kupić na plantacji leśnej w Przewalance na Podlasiu. Choinkobranie organizują też nadleśnictwa Białowieża, Bielsk, Pisz i Gołdap. Więcej informacji jest na ich stronach internetowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na zachodzie. Poza tym opady deszczu lub mrzawki. To też tej nocy na południu także popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Jutro w ciągu dnia na termometrach od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 5 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Poza tym wszędzie przelotne opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wesołych świąt. Ale czy na pewno? Wielu seniorów po raz kolejny spędzi święta w samotności. Możesz to zmienić. Dzięki Tobie te święta będą wyjątkowe także dla samotnych seniorów. Spraw, aby nie czuli się opuszczeni. Wejdź na stronę podarujwigilie.pl i dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Podaruj Wigilię. Podaruj wesołe święta. Ogłoszenie społeczne. Departament Rytmu. Dobry wieczór, kolejna godzina z Departamentem Rytmu przed Państwem na antenie radiowej Trójki. Muzyka lat 70. i 80. Na tym nasz program się opiera. Boogie Wonderland, tego posłuchamy teraz, za chwilę September, czyli po prostu wrzesień. Wszystko to od Earth, Wind and Fire. Proszę. Trójka. Program trzeci. Earth, Wind and Fire i utwór September, wykorzystany też przez Willa Smitha w teledysku i w utworze, w motywie z filmu Faceci w czerni przecież. Ten refren bardzo charakterystyczny. Teraz w Trójce zajmiemy się królową disco, czyli panią Donną Summer, która w duecie kompozytorskim z Giorgio Moroderem wylansowała muzykę elektroniczną opartą na syntezatorach i muzykę taneczną opartą w ogóle na takim wtedy brzmieniu XXI wieku, to w latach 70. i 80. tak sobie właśnie wyobrażano tę przyszłość, czyli syntezatory. Proszę bardzo, królowa disco Donna Summer, najpierw w utworze Hot Stuff, a później w utworze Bad Girls. To program trzeci Polskiego Radia i kwadrans po 22. Program trzeci. Like everybody else, they wanna be a star. Królowa disco Donna Summer w Trójce w utworze Bad Girls. 23 minuty temu minęła 22, a teraz porozmawiamy o gorączce sobotniej nocy. Wspaniała czołówka do tego filmu. Ten idący John Travolta, po którym od razu wtedy było widać, że będzie gwiazdą. Jak on niesie to wiadro z farbą, to jest niesamowite. To jest radość, kiedy patrzymy na niego. Ten radosny, dziarski, taneczny krok, którym przemierza ulicę miasta tylko po to, żeby zanieść to wiadro z farbą. Ja miałem kiedyś taki pomysł, żeby odtworzyć ten fragment filmu, zrekonstruować go, ale żeby na końcu okazało się, że główny bohater niósł tak naprawdę wiadro śledzi typu Matias. Jeszcze kiedyś spełnię to filmowe marzenie. Tymczasem w tym filmie właśnie wykorzystano muzykę zespołu Bee Gees. W czołówce, o której mówię, mamy utwór Staying Alive, ale sam utwór Night Fever, czyli Nocna Gorączka, pochodzi właśnie z filmu Gorączka sobotniej nocy. Końcówka lat 70. Jakże smukły ten Travolta tam był. Zazdroszczę. Program trzeci. To program trzeci Polskiego Radia. Ostatni żyjący z braci Gibbs z zespołu Bee Gees, czyli Sir Barry Gibb. Sir, no właśnie, bo 27 czerwca właśnie Barry Gibb odebrał tytuł szlachecki z rąk księcia Karola i od tamtej pory, od 27 czerwca 2018 roku może tytułować się szlachcicem. Co więcej, odbierając ten tytuł powiedział, że gdyby nie jego bracia, to by go tutaj dzisiaj nie było. I w ten sposób również swoim braciom oddał hołd. To zespół Bee Gees. Teraz następny nasz wykonawca. W XXI wieku w Polsce, gdyby tworzył, to miałby zapewne ciekawy pseudonim, dlatego że dzisiaj popularni w Polsce są tacy wykonawcy jak Zdechły Osa, czy też Masny Ben, więc nasz następny wykonawca pewnie by miał pseudonim operacyjny w stylu Dziki Wisien. Ale ponieważ nie tworzy dzisiaj, tylko tworzył 40 parę lat temu, to nazywa się Wild Cherry. Play that funky music w trójce. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem i zajmujemy się, jak Państwo słyszą, brzmieniami generowanymi przez jak najbardziej żywe instrumenty w erze disco. W pewnym momencie ta era została zdominowana przez instrumenty klawiszowe i syntezatory, o czym niejednokrotnie w tym programie wspominałem, ale teraz mamy na tapecie właśnie żywe instrumenty i ludzi, którzy byli pionierami tego typu grania, takiej połączenia soulu z funkiem, trochę z R&B. Mamy też propozycję od jednego z naszych słuchaczy. 2 2 7 3. Pan Łukasz zaczął właśnie latami 70. Ja bym miał taką propozycję, mianowicie Gloria Gaynor. Jakby można było? Oczywiście, że można by było, proszę bardzo. Klasyk I Will Survive w Trójce. I grew strong and I learned how to get along and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Program trzeci. Nigdy nie mogę powiedzieć do widzenia. Never can say goodbye. To pani Gloria Gaynor w programie trzecim Polskiego Radia. Przed nami utwór, który jakiś czas temu, 20 lat temu, czyli jakiś czas temu, niedawno stosunkowo, przypomniała pani Jerry Halliwell, czyli ex-spicetka, ta rudowłosa, nagrywając go ponownie razem ze wspaniałym teledyskiem, a wszystko to było wykorzystane w filmie Pamiętniki Bridget Jones w pierwszej części. Chodzi o utwór It's Raining Men. Tutaj w oryginale na antenie trójki przed nami. Jeszcze 10 minut i wybije 23. Weather Girls, czyli dziewczyny od pogody. It's Raining Men w trójce właśnie nam pięknie wybrzmiało. Zbliżamy się do 23. To nastąpi za 5 minut i paręnaście sekund. W tym czasie posłuchamy zespołu The Tramps, który nazwę swą wziął inspirując się twórczością Charlie'ego Chaplina, o którym mówiono, że jest małym Trumpem. Oni uznali, że będą lepszymi Trumpami i sobie dadzą dodatkowe M w nazwie. Początkowo w latach 60. występowali jako The Volcanoes, czyli wulkany. Natomiast nie odnosili w tym składzie pod tą nazwą sukcesów, więc po drobnych modyfikacjach właśnie powstał zespół The Tramps, którego teraz posłuchamy w utworze Disco Inferno, czyli piekielna dyskoteka, tak chyba można to w wolnym tłumaczeniu sobie zinterpretować. Zatem to teraz serwis trójki dokładnie za 4,5 minuty o 23, a później wracamy z Departamentem Rytmu i dalej będziemy Państwu serwowali dźwięki i brzmienia lat 70. i 80., czyli wszystkie te brzmienia oparte na żywych instrumentach z minionej epoki.